Başka söz yok. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürmüş, öldüren birkaç sahabeler dediler. Harem-i Şerif mübareklerinde, Medine-i Münevvere'de öldürmüş, öldüren bir kimse girdi, kapıdan girdi. Burada iki rekat namaz yaptı, girdi sonra selam verdi. Esselamu aleyke ya Resulallah dedi. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptılar. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Var, irca fesalli fe inneke lem tesalli. Var, namaz yap, sen namaz yapmadın. Bu namazı namaz olmadı. Var, bir daha iki rekat namaz yaptı, daha geldi, selam verdi. Evvel kebi. Cenab-ı Resulullah daha onun selamını kaybettiler sonra. Var, namaz yaptı, selamın namazı namaz olmadı. Namaz yap, başka bir namaz yaptı. Daha var bir üçüncü kere namaz yaptı, daha geldi, selam verdi. Daha Resulullah dediler, söylediler, var namaz yok, bu namazı namaz olmaz. Üçüncü kere bir sonra bu kimse hayran olur diye acaba. Namaz nasıl olur? Üç kere namaz yaparım, ruku yaparım, sucud yaparım, tasbih yaparım, Sure-i Fatiha'yı okurum, şey yaparım. Resulullah diyorlar, bak namaz yok, bu namazı namaz olmaz. Namaz nasıl olur? Söyledi ya Resulallah. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي يا رسول الله وزادت وحدانية قسم يقرب وكي سيدنين رسول يقرب إذا يبارني وزادت نامي ده قسم ونماز دين باشا نماز دين بالمير نماز نسل وليون إلي بيزرك فعلمني إلي التعليم يقرب تعليم بريك. Bu zaman Cenab-ı Resulullah'a vacip oldu. Bu insanla talim vermek. Ne için? Bu itiraf etti, ikrar etti, dileğiyle. İtiraf etti, namazını bilmiyor. Nisil namaz yapıyor, bilmiyor. İtiraf etti. Beni talim verin gizli. Resulullah'a vacip oldu, ona talim vermek. Talim vermek ne zaman olur? Fawra hudûs il-ilâdî. Ne zaman bir kimsedir, bir nâkıslık, cehaletlik, şey, zahir olsa, malum olsa, bu zaman ona talim vermek. Sukut olsa, onun nâkıslıkını bilse, cahillikini bilse, onun ameli olmadı, makbul olmadı, onu bilse, onu talim vermese, sonra da. Bir aydan sonra gel ben sana talim veririm. 10 kundan sonra gel ben sana talim veririm. Olur mu? Olmaz. Bir hasta, mesela, bir hasta birilerimiz, mesela, kanı ağrıyor. Hay Allah, hastahanede bağırıyor, takıyorum. Doktor geliyor öyle. Bildim. Senin hastalığını bildim. Halenini bildim. İlaç. 10 günden, 10 günden sonra gel ben sana ilaç yaparım. Olur mu? Her bir kimseye bu söylese doktor, 10 günden sonra gel ben sana tedavi vereyim dese. Doktor değil, bu değil. Dili bu, dili. Mecnun. Bu hasta şunda ilaca tedaviye muhtaç. Onu diyor, 10 günden sonra gel ben sana tedavi verelim. Olur, olmaz. O zaman tedavi yapmak lazım. Bu kedi, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vacip oldu. Bu zaman, bu bir kimse ikrar yaptı, itiraf yaptı. Namazını bilmiyor, talimat istiyor, talim vermek lazım oldu. Ne talim verdiler? Ne söylediler ona? Söylediler ki, إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر. من زمان نماز كنا يرسل. إما من زمان نماز يقرأ الإنسان. من زمان دور. هل لقى مستجيه وقول تكبير يا. تكبير نجو. تكبير معنى شيء نجو. تكبير معنى شيء الله أكبر. هو تكبير. إذا قمت إلى الصلاة فكبر. تكبير يا تكبير الله أكبر تكبير كان أول ما خبر الحج ولا مجنون Böyle de iki rekat namaz yapıyor musun? Dört rekat namaz yapıyor musun? Üç rekat namaz yapıyor musun? Onu tehdit et, onu bayan et, onu söyle, onu temkin et. Ondan sonra tekbir yap. Böyle diyemedi Ravdi. Böyle söylemedi. İzâ kumse ile salâti fekettir. Ne zaman namaz yapmak için durarız insan, tekbir yap, Allahu Ekber, halas bir niyet burada. Burada değil. Bir iki rekat namaz yaparız. Tahiyyetül mescid için, ya tavaf için, ya akşam namazının sünneti için, ya sabah namaz için, ya böyle öyle demek yok. İlâ kumse ilâ salâti fekettir. Anam. Çok kardeşlerimiz, vaktlerini zayi yapıyorlar. Namaz yaparım, iki rekat, dört rekat, bu şeyler ile vakti zayi olur. Numara beş. Bu akşamdaki meselelerimizden عدم قيام أكثرهم بصلاة الجنازة وهذا أفضل من السنة التي يصلونها. هنا أول سورة دي. لكن ده كثرة من مش بردة كثرة رنجل هون السنة عدم إتيان أكثرهم يعني فرقش هرجش لار عمل رديل فرقش لار يلزم مثلا فرق يلزم والتز مثلا ya yüzde 60-70 ne bilirim cenaze namazını yapmıyorlar. Ne için? Sünnete meşgul. Sünnet namaz yapıyor. Cenaze namaz bu arada uçtu. Bu sünnet biraz. Sünneten boşamadık. Cenaze namaz bitti. Cenaze namazını okumuşu. Sevabı, acri, hasenatı, derecatı onu okumuş sünnet namazdan yok yani. Bu onu okumuş sünnet namazdan bu derecatlar, hasenatlar yok. Yok. Evvel cenaze namazı okuyunuz. Ondan sonra boşadığınız sünnet okuyunuz. Akşam namazı sünneti, yatsı namazı sünneti, öğlen namazı sünneti ne olsa olur. Ondan sonra. Ama evvel sünnet namazı. Ondan sonra on sene var cenaze okuruz. Okul uyumasa o hata. Hata. Çok büyük hata. Cenab-ı Resulullah'ın mübarek sünnetini gönder. Kul bu halakat yapmak. Resulullah ne söyledi? Bunu amel yapmayın. İmam-ı Azam dedi, işler böyle böyle işler. Resulullah ne söyledi? Değil yok. Resulullah ne söyledi? Kaçınıyor. İmam-ı Azam ne söyledi? İmam-ı Azam'ı ne kaçırır? Bunu söylerdi, kaçırır. Resulullah ne söylerdi, kaçırır. Ben Resulullah ne ümmetiyim. İmam-ı Azam ne ümmeti değil. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor musun? Ya la ilahe illallah İmam-ı Azam Resulullah diyor musun? Ne diyorsun? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor musun? Buna amel yap. Buna amel yap. Dinimiz bu. İslamimiz bu. Şeriatimiz bu. Talimatlarımız bu. Cenab-ı Allah bize talim verdi, Resulullah da böyle. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu, ne yaptı? Bu ne uçmayın? Ne şeyle de sallallahu aleyhi ve sellem'i men etti, nehy etti. Bu sen uzak ol. Kaç. Kaç bundan. Cenab-ı Allah bizi Resulullah da böyle. Resulullah diyorlar, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُنِي أُسَلِّي. Beni görüyor musunlar? Ben senin namaz yaparım, böyle namaz yapayım. Resulullah'ın namazlarını, vasıfları, kitaplarda var, sünnet-i mübareklerde var, sîret-i hatira mübarekleri de var. Var, evet. Kıyamet beni geçe bu mahfuz inşallah. Kıyamet geçelik inşallah mahşer beni kadar bu inşallah sahir kapsar. Resulullah'ın dinleri, şeriat-i mübarekleri, sünnet-i mübarekeleri, talimatları hemmesi inşallah mahfuz, mahşer bu nikah kadar. Cenab-ı Allah bizlerini hemmesinin Cenab-ı Resulullah'ını hatvalerinden yaptı. 6. Rakam 6. Bu akşamdaki ahirki mesele. Rakam 6. Kıyamuhum cemi'an bil azkar ba'da intihâ ila intihâ'i minel nevâfıs. وهذا ليس محلها لأن محلها بعد الفرض. هذا خلاصة تقريبا أمدشت حقيقة أول خلاصة أمدشت لكن ذهبوا مكرر زيادة. هل لا أسرى لمن سنة نماز لمن أخمكين سمرة tesbihleri var. Pantolon ne işi de. Sonra namazı okup geldi. Evet. Bunda zaten. Evvelen birinci. Tesbih ile subhanallah demek bid'at. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tesbihleri yok. Ebu Bekir Siddiq, Ömer İbni Hattab, Osman İbni Affan, Ali İbni Abi Talib, أبا هريرة معاذ بن جبل أبي ذر الغفاري خالد بن الوليد وصحابي كرام الجرار سنة التسبيح الشامل هذا في قولنا سبحان الله سبحان الله وهم بيشتنا وارد وعج وعجي وتقص وعنجي وهم بيش هاردر مجمع وعج مجمع بير وعجي وعج bir, iki, üç. Bu ne? Bir kere bunu yapsa 15 kere oluyor. İki kere yapsa 30 kere oluyor. Böyle yapın. Subhanallah ve elhamdülillah ve Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve Allahu Ekber. Böyle. 15 kere oluyor. Daha 15 kere, 30 kere oluyor. Daha 3 kere ziyade, 30 kere. كانه تقصد تقصد بدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بدي تصدق غاية الفرصة لكم أكبر استعمال تصدق استعمال يقصد رسول الله يقصد صحابي كرام لا يقصد صحابي كرام لا يقصد اجتب أئمة الأربعة إمام شافعي إمام أحمد إمام مالك إمام أحمد بن حنبل تصبيح استعمال اسم المسلم ولر في المسجد سيد بن جزم صحابة لر في المسجد تصبيح لين خلقني سيد بن جزم صحابة لر بالمكان أفضل رسول الله بالمكان أفضل حول الإسلام وزاتي مبارك تسبيح يقعد يسمع يقعد وبير يكن شيء سنة نمازين وخمشتن سنرة بشتندن سنرة ونن كرة تسبيح يقعد تسبيح يقعد وقت وقت وتسبيح يقعدين وقت زماني دي تسبيح يقعدين زماني إمام لي صلاة بمشتن سنرة مباشرة زماني هو Sünnetten sonra tasrih yapalım. Zamanı bitti. Zamanı uç bitti. Zamanı uç bitti. Faydası yok. Tasrih yapsan yapmasan yok. Zamanı uç bitti. Tasrih yapmak zamanı. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme entesselam ve minkesselam. Tebarek ya del celal ve ikram. Subhanallah ve elhamdülillah ve Allahu akbar. Subhanallah ve elhamdülillah ve Allahu akbar. Subhanallah ve elhamdülillah ve Allahu akbar. İlâ ahirin. أخذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قلنا سورة آية الكرسي لأخبه قلنا سورة سر نمازي سنة نمازي أخبه هو زماني دي هل نمازي سورة تصلح الربين زماني إنك نمازي سورة دعاء يبتك ولا نبي لما في مثل هذا نماز يقيمه الحمد لله حمى من نماز يقيمه من حشر تكرارا لتكرر فينا الحمد لله ليس فرجه ورد Kırkaç memleketlerinde, aynen din camilerinde söz yaptın, takrir yaptın, ders yaptın. Elhamdülillah. Zalika min fadlillah. Türkiye'nin ahli, şahbi, milleti beni çok hoşuma geldi. Ben de onların hoşuna geldim. Elhamdülillah. Şerefeyim. Hoşuma geldi. Elhamdülillah Müslümanları çok. Hatta çocukları, ufakiler camide kiriyor, namaz yapıyor. Çok marifet yapıyor. İhtimal, vallahu alem. Burada bu kadar çocuklar namazda şey yok. Burada var çocuklar namaz yapıyor. Burada da inşallah yapıyorlar. Lakin hemenleri beraber değil. Caddelerde çıksanız, kahvelerde çocuklar oturuyorlar, çay içiyorlar, kahve içiyorlar. Namaz vaktine geçiyorlar, kılıyorlar. Ama Türkiye'de ufaklar, çocuklar, gençler namazda giriyor, namazda koruyor. Çok böyle hoşuma geldi. Onların hakları da dua yaptım. Bunlar genç gibi kolunu uç, kopma. Kolunu kopuyor, böyle yapıyor. Böyle bir şey yok. Kopsan doğru. Böyle yap, olur. Ama böyle ediyor. Bu sayıda olur, bu sayıda Cenab-ı Allah için. Bu sayıda Cenab-ı Allah için. Mahlukatlara sayıda yapmak yok. Bu kifaya kalan. Böyle yapmak yok. Yasak. Olmaz. Namaz yapıyorlar. Lakin bu namazlarda hemeleri elhamdülillah namazda mansur. Azal çıktı. Hemeleri namaza geliyorlar. İhtimam mazmur. Hırs mazmur. Devam yapmak namazlara mazmur. Ve lakin bilmemli var. Bilmemli cehalet. Talimatlarda تعليماتlarda, irşadatlarda, nasayihlerde bilmemlik yok. Bunu bilmek lazım. Bu kimlik vazifesi. Bu ahli irf, hocalarının vazifesi. Hocalarının vazifesi. Her bir hocayı, dinimizi, İslamimizi, vacibatları, sünnetleri, harcları, şurusları, erkanları bildiriyor. Bu sahih hoca, İslam hocası, bir hocası. Bu bir hocaları var ki, bildirmiyor. Hocalarının hali, üç adam, ziyade ermez. Birisi, yahut sahih, Müslim, mümin, muvahhid, dini hoca. Bu bayan ediyor. Hiç kimseden korkmuyor, Cenab-ı Allah'dan korkmuyor. Bu bayan ediyor. Bu bir. İkinci hoca Kemalist hocaları. Kemalist hocaları var. Hüseyin'i bir malumatlarını eğer sahih bildirsen bunu uçuruyorlar. Dolana taşırıyorlar. Git. Bu korkuyor mahluktan, Allah'dan korkuyor, hükümetten korkuyor. Bildirmeyin. Bu kemanist hocaları. Daha üçüncü hocalar var. Üçüncü tarika hocalar, tarikatçılar, Nakşibendi hocalar, Celali hocalar, Celaleddin-i Rumi Asfahaneli hocalar, Ahmed el-Bedevi, Ahmed el-Tijani Asfahaneli hocalar, bunlardan sahih. Cenab-ı Resulullah'ı bilmiş, bildirmiş, talimat vermiş, sünnetlerini, vacibatlarını, nasihatlerini bildirmiyor. Mevcut, bildirirse, onu tarikatçılıkta kalıyor. Tarikatçılıktan kaçıyor, çıkıyor. Tarikatçılık kalıyor. Buna nazır gelmiyor. Ceyvan gelmiyor. Dokuz gelmiyor. Koyun gelmiyor. Kara gelmiyor. Bunu uçur, söylemiyor. Söylemiyor. Bu tarikatçı hocaları. Üç kere hoca var. Dini, İslami hoca sahih. Kemalist hocası, tarikatçı tasavvuf hocası. Cenab-ı Allah bizlerinin hemen izni ديني اسلامي حقيقي محمد صلى الله عليه وسلم مبارك دينلني خجلني دخل امر معروف نهي منكر تجلني اتباع الشتاء امر معروف يفقك شن نهي منكر يفقك شن موفق سبحان الله حجر رنجزني الله قبول اتسن عمر على رنجزني قبول اتسن دعاء رنجزني استجابات اتسن جوجو على رنجزني الله توفيق اتسن هذا في مسلمان kızlarınız, hazırlarınız, yorullarınız, anası Müslüman, kamil, mükemmel, ahli tevhidden vursun. İnşallah Teala Kur'an-ı Kerim'i hifz eylesin. Kemalistlik kanunları, perşeveklik kanunlarını, nizamlarını teslimat lazım. Buna amel yapmak lazım değil. Kemalistler bizlerini Rabbimiz değil, Rabbimiz Allah. Kemalistler bizlerini dininiz değil, dinimiz İslam. İnne dine indellahi İslam. Kemalistler bizlerinin nebiyimiz değil. Nebiyimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kemalistler değil. Bu ne koşun? Allah'dan korkun. İslam'a itibar ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine bitiriyor. Mahzap. İllik. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferruk. Teferruk etmen gizler. تشتت اسمان جدنا إلك يا جناب الله إلك كبير واعتصموا بحبل الله جميعا حبل الله واعتصموا بالله برخلال واعتصموا بالله أفريقلال واعتصموا بالله مكة أهلي واعتصموا بالله مدينة أهلي وإلى سرين مدينة واعتصموا بحبل الله جميعا هذا يزين ذات جيش جميع سلمان والسه أنا سيبوا واعتصموا بحبل الله ولا عمل يعطيك من خلاص. ولد المك لازم. ولا وشن ولن يولن ذا أمر معروف نهي منكر وندا يطلق لازم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جلال الله من ذا يطلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يرون إن شاء الله يرون أخشب يرسل حج مناسك من ذلك. حج إفراد، حج تمتع، حج قران، مينا دنيا خيرز، مزدلفة دنيا خيرز، عرفات دنيا خيرز، في زمان خيرز، سواف الإفادة ديمك لدي مكتور سواف القدوم ديمك لدي مكتور سفمر وديمك لما دي مكتور وليه سواء يرون أفضل سبحان ربي سلام العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله لنا لقاؤنا مشكلة أبلغ قدروك إن شاء الله أعطينا في أبلغ رحمة الجنجين مجرسون إزيان أحبط من الجنجين قدروك أعطينا ولوسة إن شاء الله رحمة من الجنجين المجرسون Burası.